ก็ให้พากันสำรวมการอยู่อย่างนี้นะสำรวมตนให้ดีอย่าไปคุกคลีกันแบบนี้นั่นแหละการโทษแห่งการคุกคลีนะมันเกิดวุ่นขึ้นมาพากันรู้สึกตัวผู้ใดก็ดีเพราะว่ามันคนละเพศกันเราก็รู้ๆกันอยู่นี่เนี่ยให้สำนึกไว้เสมอมันโมเมนต์เราเป็นเพศเดียวกันแต่เราก็พฤติธรรมนะมันอันเดียวกันแต่วินัยนะมันคนละอย่างอย่างที่พูดให้ฟังมานั่นนะเพราะนั้นการคุกคลีกันเกินขอบเขตโดยบ่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยมันมีโทษอ่ะมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมให้ระวังกันแท้ๆเรื่องนี้นะ นั่นเคยพูดมาเตือนกันมาทุกคนให้ทำที่พึ่งแก่ตนของตนให้ได้ตนต้องพึ่งตนตนจะพึ่งตนได้ก็เพราะเหตุว่าตนทำความดีนั่นแหละรักษาตนให้ดีผู้ใดรักษาศีลประเภทใดก็สำรวมในศีลประเภทนั้นให้มั่นคงอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้ศีลมันขาดด่างพร้อยนี่ถ้าหากว่าไม่สำรวมในศีลนี่แล้วการทำความดีอย่างอื่นก็เหลวไปหมดไม่ได้ความอ่ะให้พากันเข้าใจศีลนี่แหละเป็นรากแก้วของศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะเหมือนอย่างต้นไม้นี่ต้นไม้ต้นใดถ้าหากว่ามันมีรากแก้วอย่างลึกลงไปนะไม้ต้นนั้นนะไม่ค่อยจะหักจะโค่นลมพัดมาแต่ที่ทั้งสี่ก็ไม่หักไม่โค่นรากแก้วมันยึดลำต้นไว้ได้การที่คนเราจะไม่เสื่อมจากศาสนาพุทธศาสนานี่ก็เพราะเหตุนั้นแหละก็เพราะมีวินัยมีศีลเป็นอย่างนั้นไปยังมาฮะต่างมีวินัยอยู่แล้วนะอยู่ด้วยกันมันสบายไม่มีเรื่องอะไรนะให้เข้าใจถึงแม้ภายในจิตใจนั่นจะไม่ค่อยสงบระงับเท่าไหร่นักก็ตามแต่ถ้าเราเคารพต่อศีลต่อวินัยนี่อย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะมันก็อยู่กันได้สบายก็ไม่เดือดร้อนให้เข้าใจกันก็อย่างที่เคยพูดมานั่นเนี่ยใครจะไปตามรักษาใครอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ากับพระองค์จะเป็นผู้สั่งเป็นผู้สอนเป็นผู้แนะหนทางออกจากทุกข์ให้เท่านั้นแต่การเดินตามหรือปฏิบัติตามเป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังจะเดินตามหรือไม่เดินตามเท่านั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพุทธศาสนาอย่างนี้เมื่อเราเห็นว่าคำสอนของพระองค์นะเป็นทางพ้นทุกข์จริงอย่างนี้ต่างคนต่างก็สำรวมสิสำรวมตนด้วยดีในหลักธรรมหลักวินัยไม่ล่วงเกินแล้วมันก็เป็น ไปได้ก็ได้ความเย็นใจสบายใจอย่างนี้เลยก็แสดงให้ฟังอยู่นะหลักลักษณะตัดสินธรรมว่าวินัย8อย่างนะนั่นมันควรจะเข้าใจกันนะหมายความว่าประพฤติอย่างไรจึงเป็นธรรมเป็นวินัยประพฤติอย่างไรจึงไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่ใช่คำสอนของศาสดานี่นะนี่ผู้ใช่ฟังมาแล้วควรจะเข้าใจกันนี้ควรจะปฏิบัติตามเช่นการคลุกคลีกันเกินขอบเขตในสถานที่ไม่ควรคลุกคลีอย่างนี้นะนั่นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาต้องให้ระลึกไว้ฉะนั้นระเบียบอันที่เคยพูดให้ฟังมาเนี่ยระหว่างภิกษุสามเณรกับแม่ชีนี่เมื่อมีธุระอะไรที่จะต้องพูดกันนะขอให้พูดกันอยู่ที่บนศาลานี้ให้มีเพื่อนภิกษุหรือสามเณรฝ่ายหนึ่งก็ได้ฝ่ายแม่ชีก็ต้องมีเพื่อนอยู่ด้วย อย่างนี้แล้วพูดกันปรึกษาหารือกันในเรื่องที่ควรจะปรึกษาหารือเมื่อรู้เรื่องกันดีแล้วควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์นั่นแหละก็เลิกลากันไปเลยไม่ต้องไปหาเรื่องอื่นมาแทรกแซงจนให้ล่วงเลยเวลาไปให้พากันปฏิบัติอย่างนั้นบัดนี้นะใต้ถุนศาลานี่ก็อย่าเอาเป็นสถานที่คุยกันสนทนากันขอให้เอาบนศาลานี่เลยยังเปิดเผยกันอยู่ตรงนี้ใครมีธุระอะไรก็มาที่ศาลานี่มาพูดกันเช่นพูดกันอย่างว่านี่เนี่ยเรามารวมกันทำวัดสวดมนต์อย่างนี้นะก่อนทำวัดสวดมนต์นะใครมีธุระอะไรก็เอาสิพูดกันถามกันได้นะไม่เห็นว่าขัดข้องอะไรนี่หรือว่าตอนเช้าอย่างนี้นะเวลาอาหารหมู่นั้นมันก็มีเวลาที่จะต้องพูดกันเพราะมารวมกันอยู่ศาลานี่นี่เรามีเรื่องอะไรก็พูดกันแบบนี้นะถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นอะไรแล้วก็อยู่ใครอยู่เราไปเลยมันแสนสบายดีนะให้เข้าใจสบายดีทำให้จิตใจของเราสงบด้วยไม่มีเรื่องกังวลอะไรนั่นเองการคลุกคลีกันไปนานๆแล้วมันก็ก่อให้เกิดกิเลสนี่แหละว่ากันซื่อๆนี่ไม่ใช่อื่นใดอะไรก็พระองค์ได้พิจารณาเห็นแล้วอย่างนั้นแหละก็จึงได้ทรงแสดงลักษณะตัดสินธรรมวินัยไว้นะทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะทำเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสนี่ทำเหล่านั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเหมือนกันหมายความว่าทำอะไรพูดอะไรนะมันมีความโลภความโกรธความหลงแทรกขึ้นมางี้นะมันต้องรู้ตัวสิบางคนไม่รู้ตัวเลยเมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาไม่พอใจแล้วก็แสดงออกซึ่งความโกรธความฉุนเฉียวออกมาทางกายทางวาจาไปไอ้อย่างนั้นนะมันก็แสดงออกซึ่งความไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยแล้ว มันเป็นการสะสมกองกิเลสขึ้นในใจหรือว่าเมื่อความรักความใคร่อะไรเกิดขึ้นในใจแล้วก็แสดงมายาสาไถออกไปไปการแสดงกิริยากายก็เป็นไปเพื่อความรักความใคร่การพูดอะไรออกไปทางวาจาก็เกี่ยวเนื่องไปในความรักความใคร่นั่นธรรมเหล่านั้นถือว่าเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสนะพระองค์เจ้าไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นนะนั่นแหละจึงเชื่อว่าไม่ใช่คำสอนของพระองค์เราก็ต้องรู้กันนะพอรู้อย่างนั้นแล้วก็งดเว้นสินั่นแหละการทำอะไรมันจะเป็นไปเพื่อให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นในใจเราก็ไม่ทำไม่พูดมันจะเป็นอะไรแบบนี้นั่นแหละมันกิเลสแล้วนะมันก็ไม่เกิดทีนี้นั่นแหละแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแต่ในใจอย่างเดียวเท่านั้นก็เราเพียรพยายามระงับมันลงไปด้วยสมาธิภาวนาอย่างนี้นะมันก็ย่อมระงับได้เมื่อเราเห็นโทษของมันนะต้องให้เข้าใจแต่มันสำคัญที่คนเราไม่เห็นโทษของกิเลสนี่แหละสำคัญมากเมื่อไม่เห็นโทษของมันแล้วมันก็มีแต่สะสมมันให้หนาแน่นขึ้นเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดเห็นโทษของมันแล้วมันก็ต้องฝึกตนทรมานตนแล้วแบบนี้นะทรมานตนเอ้าทรมานตนอดทนไม่แสดงกิริยากายอะไรออกไปในทางที่เป็นไปเพื่อความรักความใคร่อย่างว่านั่นแหละสำรวมกายด้วยดีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยดีไม่พูดอะไรออกไปเพื่อจะเป็นการยั่วยวนชวนให้เกิดความรักความใคร่นี่วาจานี่ถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่พูดผู้ฝึกตนนะมันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่ไม่ฝึกตนนั่นมันย่อมแสหาแต่เรื่องสนุกสนานหาแต่เรื่องไว้เป็นสาระประโยชน์นั่นเรียกว่าผู้ไม่ฝึกตนปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่าๆไม่ได้ฝึกตนไม่ได้บรรเทากิเลสตัณหาให้เบาบางมันต้องอย่างนี้สิเราเป็นนักบวชนะให้เข้าใจให้เข้าใจความเป็นอยู่ของนักบวชให้มันถ่องแท้ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นคฤหัสถ์นั่นถ้าผู้มีศรัทธาแรงกล้าก็มีศีล5บริสุทธิ์เมื่อมีศีล5แล้วอย่างนี้มันก็ยังเพลิดเพลินได้อยู่อันนั้นวิสัยของคฤหัสถ์นะมีศีล5แล้วก็ยังเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆแต่ว่าความเพลิดเพลินนั้นไม่ทำให้ศีลขาดก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษตามฐานะของผู้เป็นคฤหัสถ์นั่นเถอะแต่ถ้าพระภิกษุสามเณรไปแสดงบทบาทอย่างนั้นมีโทษอย่างนี้แหละจะว่าความเป็นอยู่นะมันคนละขั้นตอนกันนะไม่ใช่ตอนเดียวเราต้องรู้ไว้เมื่อเราเป็นนักบวชอย่างนี้แล้วก็เราจะสอนตนห้ามตนให้ได้ไม่ให้เพลิดเพลินไม่ให้แสดงมายาสาไถต่อกันและกันไม่ให้แสวงหาความสนุกสนานลื่นเลิงอะไรเลยนี่จึงได้ชื่อว่าความเป็นอยู่ของนักบวชต้องอยู่อย่างนี้ถ ้าใครหักทรมานตนห้ามตนไม่ได้แล้วก็สละเพศอันนี้ออกไปเลยมันก็ไม่มีใครว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าคิดว่าโอ้กิเลสนี่มันมีโทษจริงเนาะมันให้โทษให้ทุกข์จริงๆเราเป็นทุกข์มาในสงสารนี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละเอาละเราจะสละชีวิตลงทำความเพียรละมันให้ได้ตายเพราะการทำความเพียรนี้แล้วก็เลี้ยวไปเราจะไม่ย่อท้อเพราะว่าถึงไม่ทำความเพียรละกิเลสนี้มันก็ตายเหมือนกันแต่เมื่อไม่ทำความเพียรละกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็ตายจมอยู่ในกองกิเลสนี่นั่นแหละกิเลสมันก็ก่อทุกข์ให้ล่ำไปอยู่งั้นถ้าเรายอมตายเพราะการทำความเพียรละกิเลสนี่นะดีจริงๆอันนี้นะอันมันจะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับละกิเลสได้เท่าไรก็พ้นทุกข์ไปได้เท่านั้นนี่นะเราสังเกตดูสิคนเกิดมาในโลกนี้แหละไอ้ผู้ที่เกิดมาแล้วอย่างว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ตื่นตัวได้เห็นโทษของกิเลสแล้วก็หาหนทางสละกิเลสนั้นออกไปอย่างเช่นว่านั้นสละจากเพศคฤหัสถ์เอามาเป็นถือเอาเพศนักบวชอย่างนี้นะเช่นนี้นี่ทุกคนคงจะทบทวนดูเทียบเคียงกันได้เลยเมื่อตนเป็นคฤหัสถ์อยู่นั่นน่ะตนมีความทุกข์อย่างไรบ้างเนี่ยลองทบทวนดูเมื่อตนสละความเป็นคฤหัสถ์นั่นออกมาแล้วมาประพฤติพรหมจรรย์อยู่นี่นะเบากายเบาใจไหมเทียบกันดูก็รู้ได้ทุกคนย่อมรู้ได้แหละจึงได้มั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์นี่มันต้องประเมินผลไปพร้อมมันเอาไว้การปฏิบัตินี่นะเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนทำการค้าการขายพวกนี้เขาก็ประเมินผลพร้อมเลยปีนี้ได้ข้าวปีกลายนี้ได้1,000อย่างนี้นะปีนี้ได้ข้าว1,500อย่างนี้ก็แสดงว่าปีนี้ได้ผลมากกว่าปีกลายหรือปีนี้ได้ข้าว800อย่างนี้ปีกลายนี้ได้1,000แสดงว่าได้น้อยกว่าปีกลายนี้มันก็รู้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อผู้รู้จักคิดรู้จักวิจารณ์ตัวเองพิจารณาตัวเองนะมันก็ย่อมรู้ได้เลยว่าความประพฤติของเรานี่เนี่ยมันเลื่อนขั้นขึ้นมาหรือมันเลื่อนขั้นแต่เพศเฉยๆแต่ทางจิตใจนั้นไม่เลื่อนเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ดูจะให้ผู้อื่นนั้นไปพิสูจน์ให้พยากรณ์ให้นะมันไม่ได้หรอกไม่ได้ให้เข้าใจเมื่อทุกคนได้ภาวนาดูกายดูจิตตัวเองอยู่นี่นะทำไมจะไม่รู้ก็รู้นะโอ้กิเลสในหัวใจของเรานี่ตั้งแต่เมื่ออยู่ครองเรือนนะมันหนาแน่นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อออกบวชมาแล้วนะมันเบาบางไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็รู้ได้ต่างคนต่างก็รู้ได้แหละไอ้ผู้ใดเมื่อบวชเข้ามาแล้วทำกิเลสให้เบาบางไม่ได้ผู้นั้นก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้เลยจะเป็นนุ่งขาวนุ่งเหลืองก็ตามก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้แหละผู้อยู่มาได้นั้นแสดงว่า มีความเพียรมีปัญญาสามารถบรรเทากิเลสตัณหาให้เบาบางออกไปได้พอสมควรทีเดียวมันถึงมั่นใจอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้แม้ว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอย่างไรก็สู้ธรรมดาว่าผู้ที่เห็นผลแห่งการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามานะมันเป็นอย่างนั้นก็เราชนะข้าศึกคือกิเลสขั้นนั้นมาแล้วอย่างนี้ไอ้กิเลสที่ปณีตกว่านั้นยังมีอยู่แบบนี้นะที่ละเอียดกว่านั้นนะอันนี้เมื่อละขั้นนั้นมาแล้ววันนี้มันก็มาเผชิญขั้นนี้เอาก็ต้องมาทำความเพียรพยายามละขั้นนี้ต่อไปอีกให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าหากว่าเราทำความเพียรไปละกิเลสขาดเด็ดไปได้ทีเดียวเลยอย่างนี้มันก็ไม่ลำบากอะไรเลยมันก็ได้ความสบายสม่ำเสมอไปเรื่อยทีเดียวเป็นงั้นแต่นี้เพราะอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่เราจะละกิเลสให้ขาดจากสันดานขณะเดียวเลยให้ได้อย่างนี้มันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเป็นงั้นเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อกิเลสอันใดยังละไม่ขาดกิเลสอันนั้นมันก็ก่อเรื่องยุ่งให้ขึ้นมาเออมันเป็นอย่างนี้พอมันยุ่งขึ้นมาแล้วก็พิจารณามันมันยุ่งเพราะอะไรเพราะกิเลสชนิดไหนมันยุ่งเพราะความโกรธเหรอมันยุ่งเพราะความรักเหรอมันก็มีเท่านี้แหละกิเลสที่เห็นเด่นชัดอยู่จริงๆนะมันยุ่งเพราะความหลงความไม่รู้แจ้งหรือแล้วก็พิจารณาดูใจตัวเองสินั่นเนี่ยถ้าเห็นว่าไม่ได้ยุ่งอยู่ด้วยความรักอย่างนี้นะก็แล้วไปนั่นเนี่ยผ่านไปเอาถ้ามันไม่ยุ่งอยู่ด้วยความรักแล้วมันทำไมมันวุ่นวายเพราะอะไรบางทีมันก็ยุ่งอยู่ด้วยความโกรธก็มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเป็นที่ไม่พออกพอใจมันก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้แต่โกรธขึ้นมากิเลสท่านนี้มันไม่ถึงกับให้จะต้องประหัตประหารกันทำลายร่างผ่านชีวิตของกันและกันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปสงบลงไม่ได้เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองเราต้องรู้จักไอ้ระดับของกิเลสก็อย่างที่เราก็คงรู้กันแล้วก็เคยพูดให้ฟังมาอยู่นี่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันก็มี3ชั้นเท่านี้นะกิเลสนั้นนะวันนี้ในใจของเราแต่ละคนนี่นะมันมีกิเลสชั้นไหนอยู่ทุกคนก็ย่อมรู้ตัวเองได้บางคนก็รู้แล้วแต่ว่าไม่เพียรพยายามละมันยึดเอามันไว้อย่างนี้นะมันก็ย่อมก่อทุกข์ให้อยู่งั้นนะมันย่อมก่อทุกข์ให้อยู่นั้นข้อนี้แหละสำคัญมากนะข้ออะไรก็ข้อที่ไม่เห็นโทษของกิเลสที่ตนสะสมไว้ในใจนั่นนะนั่นแหละสำคัญทีเดียวเลยก็ไม่เห็นโทษนั่นแหละเหตุที่จะละมันไม่ได้นะเหตุที่ไม่เพียรละมันนะชอบกับมันนะเช่นความรักอย่างนี้นะเอาเมื่อได้แสดงออกซึ่งความรักแล้วดีอกดีใจ ไม่เห็นความโทษแห่งความรักนั้นว่ามีพิษอย่างร้ายแรงต่อชีวิตอันนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นโทษเนี่ยมันก็สะสมความรักให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เห็นโทษของมันนี่ถ้าเห็นโทษของมันแล้วอย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่ยังหนุ่มหุ่นฉันอาหารไปฉันไปฉันไปพิจารณาเห็นกิเลสในหัวใจนี่มันยังมากอยู่นะไม่ทันอิ่มแล้วยกบาตรออกจากหน้าตัวเองไปเลยเอาละคนกิเลสหนานี่จะไปฉันมากนักนั้นเอาอย่างนั้นนะมันเพราะมันเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันว่าถ้าหากว่าไปฉันอาหารให้อิ่มน้ำสำราญกิเลสมันก็จะอ้วนพีขึ้นเพราะว่าใจตัวเองยังละมันไม่ได้ต้องละกิเลสโดยวิธีอื่นๆประกอบด้วยไม่ใช่แต่มาภาวนาพุทโธในใจเท่านั้นต้องอดนอนผ่อนอาหารประกอบด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่อดอาหารจนว่าจะล่มจะตายไม่ใช่แล้วก็ผ่อนลงไปเท่านั้นเองพอให้ร่างกายมันอ่อนเพลียลงแล้วมันจะเห็นทุกข์เข้าไปเมื่อมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็เบาลงแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ชีวิตของนักบวชที่ยังมีอยู่ในวัยหนุ่มถ้าผู้ใดไม่คิดทรมานตนอย่างนั้นน่ะยากเนอะจะเอาตัวรอดได้ให้เข้าใจกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ตายอยู่นี่ไม่ไหวแล้วบัดทีไปเพลิดเพลินมัวเมาในการในงานต่างๆในการแสวงหาลาภหายศหมู่นั้นน่ะเฮ้ยมันจะทุกข์จะยากปานใดมันก็สู้ไปนั่นดูสิตายแล้วๆไปนู่นบัดทีมาฝึกตนทรมานตนละกิเลสตัณหานี่กลัวตายแล้วกลัวทุกข์นู่นลองคิดดูสาเหตุที่คนเรามันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันจะละกิเลสไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะมันชอบกับกิเลสหมายความว่านะพูดอย่างง่ายๆมันชอบกับมันนั่นแหละจึงค่อยยึดเอามันไว้จึงไม่ภาคเพียรละมันผู้ไม่ชอบกับกิเลสแล้วมันก็เพียรละมันเรื่อยไปเป็นงั้นสำรวมตนในวินัยเคร่งคัดเข้าไปอย่างธุดงค์ขวัตอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธุดงค์ขวัตไว้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นสันเลขปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เป็นเครื่องละกิเลสให้ขาดเด็ดไปทีเดียวนะธุดงค์ขวัตนี่นะเป็นการขัดเกลากิเลสให้มันเบาบางออกไปมันเป็นอย่างนั้นเช่นสมาทานไม่นอนอย่างนี้นะแต่ส่วนอาหารนี่มันก็แล้วแต่ผู้ที่จะพิจารณาธาตุขันธ์ตัวเองแต่ในธุดงค์ขวัตนั้นสมาทานฉันในบาตรนอกบาตรไม่เอาหรือสมาทานเที่ยวบินทบาทไปทางเดียวข้างเดียวหมายความว่าถนนมันมีสองข้างนี่ เดินไปข้างเดียวเท่านั้นเขาใส่ให้เท่าไรก็เอาเท่านั้นข้างที่สองไม่รับแล้วก็ใครนำอาหารมาถวายทีหลังก็ไม่รับฉันตั้งแต่อาหารที่ตกลงในบาตรเท่านั้นนี่การทุรงควัตเนี่ยมันเป็นการดัดนิสัยโลภมากในอาหารฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของราคะตัณหาหมู่นี้ท่านจึงสมทานทุรงอันนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่นนะบางพรรษาแล้วไปฉันข้าวเพียงข้าวเจ้านี่ฝ่ายมือหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละวันละวันนั่นเองตายก็ตายไม่ตายก็ยังมันก็ปฏิบัติอย่างนั้นไปได้ตลอด3 เดือนไม่ตายนั่นเองไม่ตายแต่ว่าสู้ผอมก็ไม่เป็นไรอ่ะสู้ผอมแต่เมื่อมาบิณฑบาตฉันภัตตาหารตามปกติเข้าไปแล้วมันก็ดีขึ้นร่างกายสังขารอันนี้อันหมู่นี้นะทุกคนให้รู้จักถ้าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปกลัวตายอย่างเดียวรู้ว่ากิเลสของตนมันยังหนาอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ต้องทรมานตนเข้าไปผู้เพื่อนทรมานตนมาก่อนแล้วนั่นก็ยังไม่เห็นตายก็ยังมีชีวิตมาจนถึงปานนี้จึงสมกับว่าคนเรานั้นมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำมาเมื่อตนมีบุญได้ทำมาอยู่อย่างนี้หมายความว่าตนมีบุญได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้บุญนั้นก็ตามรักษาชีวิตนี้ไม่ให้แตกดับทำลายไปก่อนบุญนี้ยังไม่หมดตราบใดแล้วก็ยังไม่ตายคนเรานี่นะนี่มันเป็นอย่างนั้นผู้เชื่อบุญจริงๆมันก็ไม่กลัวตายการปฏิบัติการทำความเพียรถ้าหากว่ามีกรรมมีเวรแต่หนหลังตามมาสนองเอามันก็ทำให้ร่างกายนี่ชำรุดทรุดโทรมลงทำให้ร่างกายนี่ทุพพลภาพลงไปไอ้ผู้รู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างนั้นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตนหากทำไม่ดีมามันก็ย่อมได้ไม่ดีอย่างนี้แหละตนทำไม่ดีมาแล้วจะเอาไปโยนให้คนอื่นเสวยผลแห่งกรรมอันนี้แทนใครเขาจะรับเอาล่ะไม่มีใครเขารับเอาเราต้องเสวยเองก็ไม่ต้องบ่นทุกข์บ่นยากเดือดร้อนอะไรนักหนาก้มหน้าสู้ผลแห่งกรรมอันนั้นไปเจ็บก็เจ็บไปปวดก็ปวดไปตายก็ตายไปไม่ต้องกลัวกิเลสยังไม่หมดตายแล้วเกิดใหม่อีกเกิดมาแล้วปฏิบัติธรรมอีกเอาเราจะละกรรมชั่วให้หมดอธิษฐานใจไว้เลยนั่นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่ทำกรรมชั่วเด็ดขาดเลยนี่นะนั่นนะถ้าเราเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมอย่างว่านั้นจริงๆนะเราอธิษฐานใจนี่เสมอลงไปถึงแม้ว่าจะละกิเลสไม่หมดในชาตินี้เกิดไปชาติหน้ามันก็ไม่ทำความชั่วคนผู้นั้นนะเพราะว่ามันเบื่อมาแต่ชาตินี้แล้วเบื่อความชั่วเบื่อกรรมเบื่อเวรบุญกุศลที่ทำนั้นมันก็ดลบันดาลให้ มีร่างกายจิตใจปลอดโปร่งมีสติปัญญาอะไรวะนี้นะพ้นจากกรรมจากเวรอันชั่วร้ายไปถ้าเผื่อว่าได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ฟังธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรนะมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมีกรรมมีเวรมาขัดขวางแล้วยังไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างภิกษุองค์หนึ่งแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นบวชเข้ามาแล้วเกิดตุ่มผุพองขึ้นทั่วร่างกายน้ำเหลืองไหลเยิ้มทรงกลิ่นเหม็นจนลูกศิษย์ลูกหาก็เอื่อมละอาไม่อยากเข้าใกล้เลยในขณะนั้นกรรมเวรที่เพื่อนทำมาแต่ชาติก่อนตามสนองอยู่พระพุทธเจ้าก็ไม่รับรู้เลยไม่รู้เรื่องกรรมมันปิดบังทีนี้บุญกุศลเพื่อนก็ทำมาแต่ก่อนนู้นนะพอกรรมเวรมันจวนจะหมดลงบุญนั้นมันจะมาให้ผลแล้วพระองค์เล็งญาณสองสัตว์โลกก็ท่านองค์นี้ก็ไปต้องข่ายพยานของพระองค์องค์พิจารณาดูแล้วก็รู้ว่าอุปนิสัยอรหัตผลมาถึงแล้วพระองค์เนี่ยพระองค์จึงได้เสด็จลงจากพระคันธกุฎีมาดูมาถามไถ่พระภิกษุองค์นั้นแล้วพระองค์ก็ทำท่าก่อไฟขึ้นจะต้มน้ำเพื่อชำระผ้านุ่งผ้าห่มชำระร่างกายของพระองค์นั้นให้สะอาดพระภิกษุสามเณรเห็นอย่างนั้นก็พากันกูรีกูจอไปทำแทนพระองค์คือแต่ก่อนนี้หมายความว่าพระทั้งหลายเอื่อมละอาแล้วมันเน่าเหม็นนะเข้าใกล้ไม่ค่อยได้เลยปล่อยให้ท่านอยู่ตามยถากรรมอย่างนั้นพอเห็นพระองค์ไปกุรีกุจองนั้นจึงได้พากันไปจัดแกงต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นขึ้นเอาผ้าของท่านไปลวกน้ำร้อนซักฟอกผืนหนึ่งแล้วไปตากให้แห้งเมื่อตากให้แห้งแล้วก็เอาผืนที่ตากแห้งนั้นมานุ่งมาห่มเพราะว่าพระแต่ก่อนนั้นส่วนมากนั้นนุ่งแต่ผ้าสามผืนหนึ่งแล้วก็ลือเอาผืนที่ยังไม่ได้ซักได้ฟอกเอาไปลวกน้ำร้อนซักฟอกให้สะอาดแล้วไปตากแดดให้แห้งเอามาแล้วก็เอาผ้าที่ริ้วไปซุกน้ำอุ่นนั้นแล้วก็เอามาเช็ดตามร่างกายที่เป็นแผลผุพองเน่าเปื่อยอันนั้นชำระที่นอนอะไรต่ออะไรให้สะอาดสะอ้านแล้วก็นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยพระองค์ก็ไปประทับยืนอยู่บนศีรษะของพระองค์นั้นแล้วก็ทรงตรัสภาษิตนี้ว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิ่งอธิเสสติชุดโดอเปตวิญญาโนนิรัตทังวคริงครังโอ้ร่างกายนี้ไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกลายดุจจะฟองแห่งน้ำหมายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชุดโดเป็นของเปล่าอเปตะวิญญาโนเมื่อวิญญาณละออกจากร่างนี้แล้วนิรัตถังวคริงคลังยอมทอดทิ้งอยู่บนพื้นดินเหมือนอย่างท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนพื้นดินฉะนั้นท่านองค์นั้นพอได้ฟังภาษิตเท่านั้นเนี่ยจบลงท่านก็สำเร็จอรหันต์เลยเมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานเพราะว่าร่างกายมันใช้การไม่ได้แล้วเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะแต่ชาติก่อนนั้นท่านได้ทำทั้งบุญมาทำทั้งบาปมา อันนี้เราจึงได้หมั่นเทศให้ฟังกันอยู่บ่อยๆให้บุคคลทำทั้งบุญทั้งบาปมานี่เวลาได้รับผลก็ได้รับทั้งสองอย่างเลยแต่มันให้ผลคนละทีเมื่อเวลากรรมชั่วมันให้ผลอยู่นั้นกรรมดียังให้ผลไม่ได้ปิดหมดพระศาสดาก็ไม่เลี้ยวแลตลอดลูกศิษย์ลูกหาก็ทอดทิ้งไปเลยวันนี้กรรมชั่วมันให้ผลแต่ชาติก่อนนั้นฟังว่าเป็นพรานนกไปดักจับนกได้มาแล้วก็เอามาหักปีกหักขาวางกองไว้ตามพื้นนั้นคนมาซื้อเอาไปทำอาหารกินกันนะอย่างนี้ตายแล้วไปตกนรกพ้นจากนรกมาด้วยอำนาจที่ได้ให้ทานแก่พระอรหันต์แต่ชาตินั้นแหละได้ให้ปิ้งนกปิ้งหนูอะไรเป็นทานท่านกล่าวไว้แล้วก็ได้ฟังธรรมอย่างอื่นบ้างคงเป็นอย่างนั้นแหละบุญกุศลนั้นจึงนำให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาในเมืองสาวัตถีครั้งนั้นนั่นแหละแล้วก็ได้มีศรัทธาออกบวชตอนนั้นกรรมชั่วที่ทำมานั้นยังไม่ให้ผลร่างกายก็สมบูรณ์ดีพอบวชเข้ามาแล้วปฏิบัติไปถึงเวลากรรมชั่วนั้นมาให้ผลบัดนี้ก็เกิดตุ่มผุพองขึ้นน้ำเหลืองไหลย่อมเดินก็ไม่ได้ทีนี้นั่นเหมือนยังไปหักขาหักปีกนกแล้ววางกองไว้มันก็เดินก็ไม่ได้สัตว์เหล่านั้นบินไปก็ไม่ได้กรรมนั่นมาสนองเอาตัวเน่าเฟะแล้วก็เดินไม่ได้เลยแบบนี้เป็นอย่างนั้นนะแต่อานิสงส์บุญกุศลที่ท่านทำมาแต่อเนกชาตินู่นแต่ก่อนนู่นเข้าใจว่ามันก็คงมาเต็มเอาในชาตินั่นแหละแต่ว่าก่อนที่บุญนั้นจะให้ผลบาปมันต้องให้ผลซะก่อนถ้าท่านสำเร็จอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานแล้วบาปกรรมนั้นมันจะไม่ได้ให้ผลมันจึงชิงให้ผลซะก่อนอันนี้ยกเรื่องราวของบุคคลมาให้ฟังไอ้เรื่องการทำกรรมชั่วนี่นะไม่เห็นโทษแห่งกรรมชั่วนี่นะมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็อำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนั้นทีนี้เราเป็นนักบวชนี่นะมันแสนดีนักหนานะเราไม่มีอาชีพแบบนั้นทีนี้นั่นไม่ได้แสวงหาอาหารมาเลี้ยงตนเองมีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นเขาให้อย่างไรมาเราก็ครบชั้นอย่างนั้นเช่นนี้เพียงนั้นว่าเราไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพนั้นมันก็แสนดีนักหนาไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นในธรรมวิภาคข้อที่ว่าบรรพชาเป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนกันและกันในข้อหมวดธรรมข้อหนึ่งนะมันก็เป็นความจริงนะเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นชีเป็นขาวหมดนี่มาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำบาปเพราะอาชีพเหล่านั้นก็นับว่าเป็นบุญกุศลของเราอย่างสูงอยู่แล้วควรพากันภาคภูมิใจเราฉันภัตตาหารแต่เพียงมื้อเดียวพอประทังชีวิตอยู่ได้ชั่ว24ชั่วโมงเราฉันคาบหนึ่งแล้วหมายความว่าอาหารนี่มันบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังเรี่ยวแรงไปได้24ชั่วโมงก็นับว่าเป็นความสะดวกสบายของนักบวชไม่ได้กังวลกับการหุงหาอาหารทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นเหมือนอย่างผู้ครองเรือนนี่เป็นความเบากายเบาใจอย่างหนึ่งเรื่อง อาหารการบริโภคแต่สำหรับผู้ที่ติดรสชาติของอาหารแล้วมันทำไม่ได้เลยแบบนี้ทำไม่ได้เกิดหิวขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนเลยถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็อยู่ไม่นานเท่าที่เห็นบางคนนะทนต่อความหิวไม่ไหวก็สึกไปอย่างนี้ไอ้ผู้ที่อยู่ได้ทนได้นั่นให้ถือว่าเรามีบุญนะไม่ใช่น้อยให้รักษาบุญของตัวไว้นี่แหละบุญตอนนี้เนี่ยช่วยรักษาชีวิตของเราไม่ให้หันเหไปทำบาปไม่ให้ไปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าบุญไม่ส่งเรามาบวชอย่างนี้นะเราครองเรือนนี่นะมันแน่นอนนะคนผู้ครองเรือนทั้งหลายแล้วก็บุญบารมีก็ไม่มากไม่ได้นอนอยู่บนกองเงินกองทองหาเช้ากินค่ำกันไปอย่างนี้มันไม่พ้นจากการทำลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมาเป็นอาหารไม่พ้นจากการค้าการขายโกหกกกลมเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาจับมาจ่ายหมู่นี้อ่ะการครองเรือนมันยากที่มันจะเว้นจากบาปจากโทษได้ผู้ใดเว้นได้ผู้นั้นนับว่ามีบุญมากเลยนี่แหละการที่เราเป็นนักบวชนะให้ภาคภูมิใจว่าเรามีบุญไม่น้อย มีบุญมากทีเดียวแต่บุญอันนี้มันก็ยังกำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้ก่อนเพียงแต่บรรเทานั่นเราต้องมาทำความเพียรแบบนี้นะเราได้อาศัยอาหารอันบริสุทธิ์ไม่มีโทษอย่างนี้แล้วมีกำลังร่างกายดีพอต้องควรเช่นนี้แล้วเราก็อาศัยร่างกายที่อาหารหล่อเลี้ยงไว้เนี่ยทำความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนทำข้อวัดปฏิบัติเรามีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรเราวางระเบียบกันไว้อย่างไรเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นี่แหละทุกคนก็พยายามอย่าไปขาดตกบกพร่องในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตื่นดึกลุกเช้าให้ทันเวลามาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนากันรวมกันอยู่ในศาลาเนี่ยทำทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็บางคนน่ะมันไม่มีกำลังที่จะกำจัดผีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนได้จะไปนอนตื่นดึกไปนั่งภาวนามีแต่ง่วงอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วอย่างนี้เรานึกถึงข้อวัดอ้าวลุกไปล้างหน้าล้างตาทำกิจธุระอะไรเสร็จแล้วก็มารวมกันศาลานี่ความง่วงเหงาอะไรมันก็ค่อยหายไปอย่างนี้แหละแล้วก็ฟังโอวาทไปพร้อมนั่งภาวนาไปอดทนอดกั้นไปบางคนไม่อดนะนั่งไปนั่งมาปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งเลิกแล้วเนนนี่ยิ่งร้ายใหญ่นั่งไปนั่งมานอนซ้ำเลย อย่างนี้นะมันจะไปได้บุญอะไรล่ะถ้าเรานั่งภาวนาไปมันง่วงไม่สามารถจะไปแก้ง่วงอันนั้นได้ก็ลุกสิวันนี้นะลุกขึ้นไปเดินล้างหน้าล้างตาเข้าไปเดินจงกรมเข้าไปมันต้องฝึกตนอย่างนั้นอย่าไปทำตนให้เป็นคนอ่อนแอสิ ถ้าไปฝึกตนให้เป็นคนอ่อนแอนั้นก็อ่อนแอเรื่อยไปเอานั่งภาวนาไปหน่อยหนึ่งก็ง่วงแล้วเลยร่างกายก็อ่อนพับเข้าไปแล้วมันก็นอนทีไรก็เป็นแต่อย่างนั้นอีกไม่มีทางแล้วมันจะเจริญได้ ในชีวิตของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรเลยคนมีแต่ง่วงเหงาหาวนอนนะดังนั้นอย่าไปฝึกนิสัยอย่างนั้นต้องดัดนิสัยของตนให้เป็นคนเข้มแข็งนะ บวชได้ชื่อว่าเป็นนักเสียสละให้พากันเข้าใจความหมายของนักบวชถ้าใครไม่คิดจะเสียสละผู้นั้นไม่ชื่อว่านักบวชเพราะนั้นทุกคนที่มารวมกันอยู่นี่นะก็แสดงตนเป็นนักบวชแล้วนุ่งเหลืองก็มีนุ่งขาวก็มีอย่างนี้นะมันต้องบำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละความเสียสละนี่แหละมันเป็นเหตุให้ได้รับความเบาใจปลอดโปร่งใจถ้าไม่เสียสละก็หมายความว่ายึดมั่นถือมั่นไว้เมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นให้พึงพากันเข้าใจความหมายของการบวชเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ความเบาใจเพราะขึ้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแล้วอันจะให้มันหยุดนิ่งอยู่ไม่ไว้ติงอะไรเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะนั่นแหละให้เข้าใจตามความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ตั้งแต่สิ่งที่เป็นรูปมันไม่เที่ยงอย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเช่นอย่างดวงจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่แหละมันก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันพลิกไปพลิกมากลับกรอกหลอกตัวเองให้ยินดียินร้ายให้โลภให้โกรธให้หลงหมู่เนี่ยแต่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงค่อยเปลี่ยนแปลงไปมันจึงปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วขึ้นมาเมื่อมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่รู้เท่าวะนี่สิ่งใดที่ควรละก็ละไม่ได้สิ่งใดที่ควรทำให้เจริญงอกงามขึ้นมาก็ทำไม่เป็นเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่รู้แจ้งนั่นแหละมันถึงยุ่งมันจึงได้ทำไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเมื่อทุกคนรู้ดีอยู่ว่าจิตใจของตนเนี่ยยังไม่เที่ยงยังแปรปรวนไปอยู่อย่างนี้นะแล้วยังจะมาสำคัญว่าตนดีอยู่มันไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจเมื่อรู้ว่าจิตใจของตนแปรปรวนอยู่วันไหวอยู่เช่นนี้แล้วก็ยิ่งเสียสละลงไป เสียสละลงให้ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนว่ากล่าวจะเป็นใครก็ตามยอมให้ตักเตือนสั่งสอนได้ในทางที่ถูกต้องเพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ความฉลาดให้เกิดขึ้นความรู้กับความไม่รู้นั่นมันเหมือนกับฝ่ามือและหลังมือความไม่รู้ก็หมายความว่าไม่รู้สิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันถึงละเหตุอันนั้นไม่ได้มันก็ก่อเหตุอันนั้นขึ้นมาเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอันนี้นี่เรียกว่าไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ทีนี้เมื่อมาฝึกจิตใจนี่ให้มันสงบตั้งมั่นลงไปมันรู้ขึ้นมาแล้วว่าโอ้อันนี้มันคือเหตุให้เกิดทุกข์พอมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ละเหตุอันนั้นเสียได้ที่มันละยังไม่ได้เพราะมันยังไม่รู้แจ้งนะพอมันรู้แจ้งขึ้นมาเมื่อใดมันก็ละได้เมื่อนั้นเหตุนั้นจึงว่าความรู้กับความไม่รู้มันเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนั่นนะถ้าคว่ำฝ่ามือลงก็ไม่เห็นฝ่ามือเห็นแต่หลังมือถ้าหงายฝ่ามือขึ้นมันก็เห็นฝ่ามือไม่เห็นหลังมือนั่นแหละจิตใจนี่ถ้ามันสงบระงับลงไปจากกิเลสต่างๆแล้วมันก็ผ่องใสขึ้นมาเหมือนกับลงหงายฝ่ามือขึ้นมานั่นนะเป็นงั้นความรู้มันก็โผล่ขึ้นมามันยังแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางด้านตะวันออกนู่นพ้นขอบฟ้าขึ้นมาส่องแสงสว่างมาแก่โลกอันนี้ให้คนทั้งหลายที่อาศัยโลกอันนี้ได้มองเห็นวัตถุต่างๆได้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของคนเรานี่เมื่อมันอบรมให้มันรู้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็มองเห็นความจริงของชีวิตอันนี้ได้ตามเป็นจริงได้มองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เหตุที่มันจะเป็นทุกข์ก็เพราะมันสร้างเหตุมาแต่ในอดีตนู่นเพราะความยึดถือความไม่เสียสละนี่เองเนี่ยความไม่เสียสละความอยากความปรารถนาความไม่เสียสละในความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆหมดนี้นะยึดถือมันไว้เมื่อยึดถือไว้มันก็เป็นเหตุให้ได้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันก็ติดตามมาอำนวยผลให้เกิดอีกเหตุปัจจัยที่นำชีวิตมาเกิดอีกมันไม่เที่ยงชีวิตนี้มันก็จึงไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี้ให้มันเห็นเมื่อมันมองเห็นเหตุปัจจัยได้โดยแจ่มแจ้งแล้ว มันก็เพียรพยายามละเหตุปัจจัยอันนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ได้ประอาศัยในของที่ไม่เที่ยงอันผู้ใดที่ยังไม่เห็นแจ้งในเหตุปัจจัยของชีวิตอย่างว่านั้นมันก็ไม่ละเลยมันก็สร้างขึ้นไว้ยึดถือเอาไว้มันก็เหตุปัจจัยนั่นก็พาจิตวิญญาณนี่เล่ร่อนเกิดไปล่ำไปได้เสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างไปในสงสารอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันจำเป็นมีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นสิ่งที่จะให้เรามีความเป็นอยู่อย่างเที่ยงยั่งยืนตลอดไปในโลกสันนิบาตอันนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทผู้ที่แสดงตนว่าเป็นนักบวชนี่ก็แสดงว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้มาแล้วก็จึงได้มาบวชกันทำตัวเป็นคนผู้เดียวหรือบางคนก็กำลังฝึกตนที่จะเป็นนักบวชเข้าใจว่าก็คงเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่แหละ